ต่อจากนี้ไปเป็นการรมธรรมชาเรื่องฝึกความยินดีใส่ตนโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่28มิถุนายน2535ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันเวลาวนเวียนไปเช้าแล้วก็กลางวันกลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็กลางคืนกลางคืนแล้วก็วนมาหาเช้าแล้วก็กลางวันก็เย็นแล้วก็กลางคืนกันหมุนเวียนกันไปแล้วแล้วเล่าเล่าตามกาละนะสัตว์โลกเกิดมาอาศัยกาละผู้ไม่มีสติผู้ไม่มีปัญญาไม่มีสำนึกปล่อยปละละเลยให้วันเวลาล่วงไปล่วงไปแล้วก็ไม่สำนึกไม่สำเนียกไม่สังวรโดยเฉพาะไม่มีสติรู้ตัวปล่อยปละละเลยไปตามกิเลสที่มันเป็นเจ้าเรือนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนในโลกถ้าเผื่อว่าเราไม่ศึกษาไม่พยายามที่จะเข้าใจเลยว่าจิตวิญญาณนี่ถ้าไม่มีสติแล้วก็มีสำนึกสำเนียกสังวรจริงๆแล้วก็พยายามที่จะปรับตนโดยเฉพาะโลกุตระนะโลกุตระนี่แตกต่างจากโลกียะเอามากๆตรงที่ว่าเมื่อเรามีสำนึกเข้าใจแล้วด้วยปัญญาที่ได้ฟังมาก็ตามได้เรียนมาก็ตามหรือแม้ไม่ได้ฟังมาไม่ได้เรียนมาเราจะมีบุญบารมีได้เคยได้ฟังได้รู้มาตั้งแต่ปางบรรมาตั้งแต่ปางชาติไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเราได้มีความรู้เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นโดยเฉพาะยิ่งเป็นโลกุตระแม้เราจะได้รู้แต่เราก็ไม่สำเนียกไม่สำนึกไม่สังวรมันก็จะผ่านวันผ่านเวลาไปตามอำนาจกิเลสที่จะพาคนแสวงหาโลกียสุขเพราะโลกียสุขเป็นเหตุปัจจัยหรือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญของโลกียะโลกียสุขเป็นอุปกรณ์สำคัญของโลกียะที่มันจะต้องทำหน้าที่ดีที่สุดที่จะให้คนหรือให้สัตว์โลกหลงติดเพื่อที่จะอยู่กับชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็อยากจะเกิดอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้อยู่อย่างนั้นแหละเป็นสังสารวัฏไม่มีจบสิ้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดนานับกับการแล้วก็เป็นไปตามกรรมวิบากนะโลภมากราคะมากโทสะมากบาปมากก็ตกต่ำพอตกต่ำถูกบังคับถูกเหตุปัจจัยมันทำบาปทำกรรมไม่ได้มากนักก็เป็นผู้เสียเปรียบหรือเป็นผู้ได้เสียสละก็มีบุญได้เสียสละก็ได้บุญมีบุญเกิดรู้สึกทุกข์มากก็พยายามเข็ดมั่งจำมั่งหลาบมั่งเลี่ยงมั่งไม่กระทำในบาปนั้นๆเพราะมันทุกข์มากมันหนักมากบ้างก็รู้จักลาบจำรู้จักเข็ดรู้จักละเลิกบ้างก็ดีขึ้นบ้างพอดีขึ้นก็เห็นผลก็เลยพยายามทำดีก็เป็นดีแบบสมมุติสัจจะดีแบบโลกีก็เป็นผลดีของทางโลกีก็เป็นกุศลทางโลกีก็ได้ขึ้นมามีโอกาสนะมีลาภยศสรรเสริญแล้วก็ระเริงหลงเสพโลกียสุขอีกก็ได้เสพโลกียสุขเป็นชีวิตชีวาอีกเสร็จแล้วก็ระเริงหลงตัวทำหนี้ทำบาปทำเวรเอาเปรียบเอารัดเอาอำนาจบาดใหญ่ไปข่มหงข่มเหงคนอื่นเบียดเบียนถึงขั้นฆ่าแกงหรือว่าระเริงกามมากมายจัดจ้านตกต่ำอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบสิ้น เพราะความไม่รู้จักโลกียสุขที่เป็นอุปกรณ์สำคัญของสังสารวัฏของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชั้นต่ำขนาดไหนแม้จะเป็นสัตว์ชั้นสูงถึงขั้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีภูมิปัญญาไม่เข้าใจถึงสภาพว่าโลกียสุขนี่แหละเป็นตัวอุปกรณ์เป็นตัวเหตุสำคัญที่สุดที่หลอกล่อชีวิตสัตว์โลกอยู่ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏได้ไม่สามารถที่จะล้างจะลดจะจบอยู่จบจนกระทั่งไม่ต้องหมุนเวียนไม่ต้องเกิดไม่ต้องมาเป็นมามีไม่ต้องมาทรมานทรกรรมสุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์นรกสวรรค์นรกสวรรค์นะตกต่ำแล้วก็ได้ดีได้ดีแล้วก็ตกต่ำตกต่ำแล้วก็ได้ดีหมุนเวียนอยู่ไม่รู้แล้วไม่รู้รอดสัตว์โลกหรือว่าคนเราก็ตามเกิดมานานนับชาติจนนับไม่ถ้วนมากมายกายกองอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้ท่านรู้ชอบรู้อะไรต่ออะไรได้จนกระทั่งท่านตรัสว่าในแผ่นดินถ้าเอามือจิ้มลงไปณที่ใดไม่มีที่ใดเลยที่เราไม่เคยเกิดมันไม่น่าเชื่อนะในแผ่นดินเราเอามือจิ้มลงไปณที่ใดไม่มีที่ใดเลยที่เราไม่เคยเกิดมันมากมายกายกองยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถึงจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามสัตว์โลกที่วนเวียนแล้วแล้วเล่าตกต่ำมั่งได้ดีมั่งแบบโลกียะนั่นนะหมุนเวียนอยู่ไปสังสารวัฏไม่รู้แล้วไม่รู้รอดทุกทุกสุขสุขอยู่อย่างนั้นบาปบุญบุญอย่างนั้นนะวนเวียนใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันอยู่อย่างนั้นนะเมื่อไม่ศึกษาภูมิปัญญาจนระลึกรู้ว่าตัวเองได้แต่ต้องวนเวียนอยู่อย่างอีกกี่นานนับชาติแล้วไม่มีวิธีที่จะลดละตัดสังสารวัฏลงบ้างให้เป็นจักรวาลน้อยจักรวาลไอ้จักรวาลใหญ่ให้ลงมาเป็นจักรวาลน้อยลงน้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งหมดสังสารวัฏไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกถ้ายิ่งไม่มีความรู้มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้ได้ว่าใครบ้างที่อยู่กันไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาตินานับชาติแต่ละคนอย่านึกว่าได้เกิดมาน้อยนะทรมานทรกรรมอยู่อย่างนั้นนะถูกจองจำเป็นธาตุที่ปล่อยไม่ไปวนอยู่งั้นละหลงเราเริงอยู่งั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ได้เกิดมาได้รู้จักทางที่จะเป็นทางออกทางรอดเป็นทางพ้นสังสารวัฏเราก็ได้พิสูจน์ความจริงว่ามันพ้นสังสารวัฏได้อย่างไรจักรวาลต่างๆที่เราหมุนเวียนหมุนวนอยู่ในโลกไม่ใช่ว่าโลกอบายโลกกามโลกกระทำลาภยศแย่งชิงโลกอัตตาที่อาตมากำลังเน้นมากขณะนี้ก็คือโลกอัตตาสำหรับพวกเราอัตตาหยาบๆอย่างชาวโลกก็ไม่มีหรอกเห็นแก่ตัวจัดจ้านก็ไม่มีหรอกก็ลดลงได้หรอกเสียสละสร้างสรรค์ไม่ติดไม่ยึดมากนักแต่มันก็ซ้อนลึกที่เป็นอัตตาที่เพ่งกันละเอียดมองกันละเอียดแล้วก็รู้สึกถือดีกันละเอียดละเอียดอัตตามานะที่ถือดีกันละเอียดละเอียดเนี่ยเราเป็นกันอยู่มากไม่ใช่น้อยเพราะเราถึงพูดกันให้รู้อธิบายกันให้เข้าใจผู้ใดสนใจผู้ใดตั้งใจพยายามมาฟังพยายามที่จะฟังด้วยเทปก็ตามฟังมาฟังเทศมาฟังอะไรอธิบายบ้างก็ตามก็พยายามที่จะบอกมันละเอียดมากเกินจนกว่าจะพูดได้หมดหลายอย่างเราต้องรู้ในปฏิภาณเราเองพูดเป็นภาษาคนเนี่ยฟังไม่ไหวนะในเรื่องของอัตตามานะเนี่ยมันเป็นเรื่องของภวตัณหาเป็นเรื่องของภพของชาติเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของอรูปอรูปจริงๆเป็นอรูปเป็นนามธรรมที่ใช้ภาษาแทนหลายอันไม่มีภาษาคนไปเรียกเพราะว่ามันเป็นอยู่ในภพของซับซ้อนอยู่ในภพของจิตวิญญาณเสร็จแล้วเราก็หลงไหลเลอะเทอะหลงไหลได้ปลื้มติดยึดอยู่อย่างนั้นจะเอาภาษาคนมาชี้บอกมันก็ซับซ้อนกับทางรูปธรรมไปตั้งใหม่มันก็ไอ้อย่างนั้นน่ะพอเอาภาษาไปตั้งเรียก ก็เรียกมาเยอะแล้วเอาภาษาไปตั้งเรียกนามธรรมไม่ใช่ภาษาทางรูปธรรมเลยเป็นภาษานามธรรมต่างหากต่างหากนี่ก็มีเยอะแล้วตั้งเข้าไปอีกมันก็กว่าจะอธิบายถึงอีกมันก็ไปอีกมันก็ได้ภาษาเพิ่มขึ้นอีกก็มีอยู่เรื่อยละตั้งอยู่เรื่อยแต่มันก็ยังไม่หมดนะและบางทีเราก็ไม่ต้องตั้งหรอกพูดไปเรียนไปมือภูมิถึงไปมันก็สามารถที่จะพอรู้ได้บ้างเหมือนกันนะผู้ที่ได้มาพิสูจน์อย่างพวกเราเนี่ยได้มาพิสูจน์กันแล้วจุดบอดที่อาตมาบอกอยู่ว่าพวกเรามันชักจะได้แป้นอาศัยได้อะไรอาศัยแล้วก็เลยมันก็เลยเฉื่อยหรือมันไม่ขนขวายเมื่อไม่ขนขวายแล้วมันก็เมื่อความไม่ขนขวายของคนเกิดขึ้นจะกลายเป็นคนเฉื่อยเฉื่อยแล้วมันก็จะอยู่กับตัวเองเมื่อเรามีฐานอาศัยที่เราเป็นไปได้ว่าเอ้ยเราอยู่คนเดียวของเราก็ได้เราไม่ต้องอะไรมากของเราก็อยู่ได้เพราะมันไม่ดิ้นรนมันไม่หวือหวาออกไปแล้วจะต้องไปแสวงหาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่แสวงหาลาภไม่แสวงหายศไม่แสวงหาสรรเสริญอะไรมากแล้วซึ่งเป็นโลกธรรมธรรมดาเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปเสพโลกียสุขเพราะได้ลาภลาภขนาดนั้นลาภอย่างนั้นชนิดนั้นยศก็ตามยศอย่างนั้นยศชนิดนั้นสรรเสริญอย่างนั้นสรรเสริญชนิดนั้นหรือว่ารูปอย่างนั้นเสียงอย่างนั้นจะกลิ่นอย่างนั้นรสอย่างนั้นสัมผัสอย่างนั้นเราลดลงไปได้ความแสวงหาความดิ้นรนมันก็ลดลงจริงๆลดลงแล้วเราก็มีแนวโน้มมาในทางเห็นความสงบรู้ว่าเราไม่ดิ้นรนนี่สบายเบาอยู่เฉยอยู่เงียบอยู่ว่างมันเบามันง่ายมันสบายดีไม่ต้องไปแย่งไปชิงเราก็รู้แล้วแล้วเราก็ไม่แย่งไม่ชิงด้วยเราก็อยู่กับตัวของเราเราก็ง่ายๆผ่านวันผ่านปีผ่านเดือนไปมันก็ไม่ทุกข์อะไรมากมายมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ไม่กระตือรือร้นไม่ขนขวายแล้วยังมีภาวะซับซ้อนด้วยว่าเราเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่ต้องไปอยากได้อะไรหรอกแม้แต่วิภวตัณหาซึ่งเป็นตัณหาอุดมการเราก็ไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะมีอุดมการอะไรจะได้เป็นบุญเป็นฐานอาศัยที่เจริญงอกงามเราก็บอกก็ขนาดนี้มันก็พอไปได้แล้วนี่แล้วยิ่งเรียนมาบอกว่าก็มักน้อยก็จะไปมักมากทำไมล่ะก็ขนาดนี้มันก็พอไปแล้วสันโดษแล้วพออยู่แล้วเป็นเหน็ดเหนื่อยเพิ่มอีกทำไมมันก็กระซิบเป็นตัณหาเป็นภวะตัณหาที่กระซิบให้เราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความอยู่ว่างอยู่เฉยมันอยู่ในภพของตัวไม่ต้องไปเกื้อกูลไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มหรอกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นนี่นะเราควรจะสังสรรค์เราควรจะสร้างความสัมพันธ์ความเกื้อกูลช่วยเหลือแม้มีน้ำใจทักทายปราศัยช่วยนั่นนิดช่วยนี่หน่อยเกื้อกูลกันไม่มีอะไรก็ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้มันเป็นกรรมกิริยาที่น่าเอ็นดูเราไปคนนี้กำลังทำงานมากๆอู้เหนื่อยไหมไปแสดงน้ำใจเอาน้ำไหมดื่มน้ำไหมเอาหาน้ำให้กินบ้างให้ช่วยอะไรบ้างจับนั่นนี่ช่วยนี่หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความสัมพันธ์อันสนิทมันเป็นความสัมพันธ์อันน่าเอ็นดูเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่วิเศษแทนที่จะไปนั่งคิดแต่เป็นพบเรานั่งทำอะไรตามใจชอบเราดีกว่านะอยากทำนั่นอยากทำนี่ไม่อยากทำอะไรก็นั่งหลับไปเฉยๆทำนั่นทำนี่เอาอะไรเราชอบมันก็ทำให้อยู่คนเดียวอยู่อะไรพวกเราดับได้แล้วนะทุกวันนี้เนี่ยพวกเราอาตมาเชื่อว่าพวกเราเป็นได้ทำได้รู้ใครรู้มันเนี่ยรับรองเลยอาตมาปล่อยปลาไหลลงตมรับรองว่าขุดรู้ใครรู้มันอยู่กันได้สบายจริงๆอาตมาเชื่อพวกเราเนี่ยเพราะมีสันโดษมีอภิชฌามีความมักน้อยลงมาไม่ใช่น้อยแล้วมันก็กลายเป็นภวะตัณหากลายเป็นภพเป็นชาติอันนี้แหละทำให้พวกเรากระด้างทำให้พวกเราดูแล้วชืดชืดแข็งแข็งทื่อทื่อเย็นชาแม้แต่แขกเรือมาก็ไปทักมันก็ขี้เกียจพูดแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง อยู่เฉยๆดีกว่ากลายเป็นอย่างนี้ไปหมดนั่นแหละเป็นจุดบกพร่องที่เราพัฒนาสังคมอย่างนี้ไม่ออกพัฒนาสังคมของโลกุตระสังคมของอริยะสังคมของความมันซ้อนมันต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยมันเป็นการฝืนล้างกิเลสของเราด้วยอย่างแท้จริงมันเป็นภาวะตัณหาจริงๆนี่ก็เป็นอัตตามานะไม่ใช่กามนะไม่ใช่กามถ้าเรียกในความว่าตัณหามันก็เป็นลักษณะวิภาวะตัณหาที่เขาแปลว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นแหละและไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นออกไปข้างนอกมันก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นเข้ามาข้างในเป็นภาวะตัณหาเป็นภพเป็นชาติของตนในตนจะลึกจะเงียบจะสงบจะหยุดขนาดไหนก็ตามมันก็คือในภพของตนถ้าเรียกในมุมวิภาวะตัณหาที่แปลว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่ออกไปข้างนอกจะทักทายเขาไม่อยากทักมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องของกรรมกิริยาเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของกามมันไม่ใช่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะแต่มันก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากทำอย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนั้นไม่อยากมีอย่างนั้นอะไรงี้แค่นี้มันเป็นเรื่องอัตตามานะเป็นเรื่องของเพราะว่าพบไม่ใช่กามไม่ใช่แกนกามแต่เป็นแกนอัตตามานะอย่างนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องรู้แล้วต้องเข้าใจมันก็ต้องล้างใจมันก็ต้องฝืนต้องปรับต้องฝึกอย่าว่าแต่คนข้างนอกเลยคนข้างในที่อาตมาก็กำลังพูดอยู่เมื่อกี้พวกเราเองก็ดีไอ้คนนี้ขยันไอ้คนนี้ทำนั่นทำนี่เราดีแล้วล่ะคนนั้นทำแล้วแทนแล้วคนนั้นทำดีแล้วเราไม่ต้องทำแล้วมันก็ไปอยู่กับตัวเองอีกแล้วตัวเองจะทำอะไรที่ชอบก็ไปบำเรอตนที่ตนชอบไม่มีอะไรก็เป็นนั่งหลับนั่งรีหรือมีอะไรก็เอานั่งดูไอ้นั่นนั่งทำไม่ดีนั่งอะไรไปจุกจิกอะไรที่เราชอบนั่นแหละแต่ละคนอาตมาบอกไม่ได้ว่าใครอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เป็นงานมันก็ไม่เป็นงานแต่ถ้าเป็นงานมันก็ยังดีหน่อยนึงที่ว่าเราทำไอ้นี่เถอะงานแล้วมันก็เป็นประโยชน์บ้างแต่งานที่เราชอบนี่แหละนะยิ่งเป็นงานที่เราชอบแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวกับใครไม่ต้องเกี่ยวกับใครได้มากที่สุดเราก็ชอบทำงานเราจุกจิกก็ดีอยู่หน่อยตรงที่ว่าสร้างสรรค์ทำงานบ้างแต่สัมพันธ์อันดีสัมพันธ์อันสนิทมันไม่มีมันไม่ออกนี่เป็นมุมกลับกับที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็เขาเรียนกันในทางโลกต้องไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องเป็นมุมกลับที่เขาสอนอาตมาสอนนี่เป็นมุมกลับเป็นปฏินิสสัคคะอยู่ในมุมที่เจริญขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจริงในสภาพที่เราอย่าไปวุ่นวายอย่าไปที่ได้เกี่ยวข้องอย่าไปจุกจิกอย่าไปเล่นกันมากนักเราก็รู้แล้วล่ะเหมือนเด็กๆอยู่ว่างไม่ได้ชวนกันไปเพื่อนเล่นกันไปเที่ยวไปมาเถิงเฮฮาเด็กๆรู้ว่าหนุ่มๆสาวๆก็ตามแม้แต่คนแก่ว่าเอ้ยมาอยู่คนเดียวไปนั่งไปเล่นไพ่กันเถอะไปเที่ยวกันเถอะไปเมากันเถอะคุยไปฟุ้งไปฝอยอะไรกันเถอะอันนั้นก็ระดับหนึ่งระดับโลกียะระดับหยาบๆคารวะธรรมดาระดับโลกโลกเราก็รู้อยู่แล้วมันเหงาน่ะแล้วเขาก็ไม่ชอบเหงาไม่ชอบอยู่คนเดียวเราก็เอะอะมาเทิงยิงเด็กๆแล้วโอ้ยอยู่คนเดียวได้ที่ไหนเด็กๆมันก็วิ่งหาเพื่อนเล่นให้เจียวจ้าวไปหมดวันหมดคืนไปนั่นเองเราเป็นคนระดับนี้แล้วเราไม่ยินดีเราก็ไม่ชอบหรอกไอ้อย่างนั้นนะเราก็เข้าใจแล้วแต่มันก็ไปชอบไอ้ที่ไม่ต้องไปเอะอะมาเทิกเอามากๆอยู่นิ่งๆไม่สัมพันธ์กับใครมันไปอีกทิศหนึ่งเลยแม้แต่ทำงานก็หาทำงานที่จะต้องไม่เกี่ยวไม่คล้องกับใครดีสบายดีเงียบดีไม่ต้องหนักใจไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องกระทบสัมผัสกับอะไรก็ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยต้องมีสัมผัสเป็นสมุทัยถ้าคุณไม่มีสมุทัยคุณไม่มีเหตุที่จะทำให้เราได้ทดสอบจะต้องเกิดเวทนามีผัสสะเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นที่ประชุมลง เมื่อเราไม่ได้ตัดไปเลยเราเองเราไม่รู้จักองค์ประชุมไม่รู้จักกาโยเราต้องรู้ว่าเรามีกาโยที่จะต้องที่จริงเนี่ยเราละสักกายะรักสิ่งที่ประชุมเช่นอย่างที่มันไม่รู้เท่าทันแล้วก็กลายเป็นทุกข์กลายเป็นความติดความยึดกลายเป็นกิเลสแล้วก็มาลดลงลดลงลดสักกายะแต่มันก็เป็นกายะที่มีปฏินิสคามีสภาพซ้อนว่าเราจะต้องมีกายอันเป็นทิพย์กายอันเป็นตัวองค์ประชุมที่เจริญขึ้นกว้างขึ้นเราประชุมกับบัณฑิตเราประชุมกับอะไรที่มันดีขึ้นแล้วประชุมความเป็นเนื้อแก่นสารสาระคือวิมุตติไอความเป็นสาระที่มันสำคัญมันเป็นจิตที่เป็นจิตปราศจากกิเลสแต่เป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่มีธาตุรู้เป็นจิตที่มีความฉลาดเฉลียวเป็นญาณญาณทัศนวิเศษเป็นโลกวิทูถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นสัพพัญญูเนี่ยรู้รอบรู้ท่วนรู้แจ้งรู้ทะลุไม่ใช่ยิ่งโง่ยิ่งเหงาแต่ยิ่งรู้นะเมื่อรู้แล้วเราก็สร้างประโยชน์ได้ด้วยเพราะจิตวิญญาณที่ยิ่งเป็นวิมุตตินี่ไม่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณนี่ยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งดับไม่รู้สึกไม่ใช่ยิ่งรู้สึกยิ่งรู้รอบยิ่งรู้ดีแล้วก็รู้แม้กระทั่งในตนเองว่ายิ่งกิเลสน้อยลงหรือไม่มีกิเลสวิมุตติก็คือยังไม่มีกิเลสจะรู้เท่าไรจะถูกกระแทกกระทุ้งจะมีผัสสะเท่าไรเป็นเหตุนั้นก็ไม่ทำให้เราเกิดตัณหาไม่ทำให้เราเกิดกิเลสไม่เป็นสุขเป็นทุกขเวทนาก็ไม่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาที่มีปฏิกิริยามีบทบาทมีมุทุกรรมัญญาและก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ประพัสราโชติช่วงชัชวานเป็นวิญญาณที่รุ่งเรืองโชติช่วงวาววามรู้รอบแจ่มใสผ่องใสประพัสรานี่เขาแปลว่าผ่องแผ้วเป็นจิตที่ผ่องแผ้วอยู่จริงๆเลยกระทบสัมผัสรู้โลกยังไงก็อยู่อย่างเบิกบานร่าเริงผ่องแผ้วเป็นจิตที่เป็นคุณลักษณะสมบูรณ์อย่างนั้นไม่ใช่ว่าดับจิตไม่ได้มารับรู้อะไรไม่เอาอะไรไม่ใช่เลยรู้ดีนะเพราะจิตที่เราได้ฝึกไปได้ขัดเกลาไปกว่าจะรู้ชั้นรู้ตอนว่าเราจะทำยังไงซับซ้อนไปมากชั้นอย่างที่อาตมากำลังพยายามอธิบายนี่ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเองไม่เล่นอย่างเด็กๆอัตตามานะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์มีความยินดีมีฉันทะนะมีความยินดีเบิกบานร่าเริงมีมุทิตาจิตหรือมีอนุโมทนาจิตมีปัตตานุโมทนาเป็นบุญปัตตานุโมทนาใหม่เป็นบุญเป็นการเข้าถึงความยินดีอยู่เสมอปัตตานุโมทนาใหม่เป็นการเข้าถึงความยินดีจิตมีจิตอนุโมทนาเห็นโลกนี้น่าอนุโมทนานะถ้าอาตมาเป็นคนอย่างที่อาตมากำลังพูดกำลังตำหนิอยู่นี่นะพูดว่าเป็นคนที่มีแต่พบมีแต่หลบมีแต่ไม่เอาฐานไม่มีจิตออกนอกเป็นอย่างที่พวกสายเจโตนี่เขาจะบอกว่าจะเอาจิตออกนอกเอาจิตออกนอกแล้วนั่นละไม่ใช่อริยะหรือไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่ทางปฏิบัตินะเขาว่างั้นเอาจริงเด็กๆหรือว่าชั้นประถมหรือชั้นอนุบาลก็จะต้องเอาแค่นั้นก่อนเอาจิตออกนอกแล้วก็ฟุ้งซ่านเอาจิตออกนอกสัมผัสอะไรก็ทนไม่ไหวเอาก็เอาแต่เราทำกลับไปกลับมาซับซ้อนย้อนเชิงจนกระทั่งจิตออกนอกซี่ฝึกหัดจิตออกนอกถึงจะโตขึ้นจิตอยู่ข้างในพบอยู่ในเรียวในรูในกะลาครอบอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ในวังบนของตนเองเท่านั้นเองมันก็จะไปเจริญอะไรได้ผัสสะก็ไม่มีมีแต่หลบแต่ลีแต่เลี่ยงมันไม่แข็งแรงขึ้นได้กว่านั้นหรอกไม่โตกว่านั้นไปได้ถ้าอาตมาเป็นคนอย่างนั้นน่ะนะอาตมาห่อเหี่ยวตายเลยอาตมาจะไม่มีกำลังที่จะมาทำงานไม่มีกำลังที่จะมาทำกับพวกคุณหรอกมันจะดูอะไรก็ดูหน้าหนีหน้านายมันเยอะนะแต่ละคนก็แต่ละจริตอ่า มันไม่น่าดูหรอกถ้าจะว่ากันแล้วแต่อาตมาไม่เป็นอย่างนั้นอาตมามีปัตตานุโมทนาไมอาตมามีฉันทะมีความยินดีอาตมามีมองเห็นไอ้นั่นก็น่ายินดีนี่ก็น่ายินดีนะไม่ได้มองไปในจุดเลวร้ายจุดเสียของพวกเราไปซะมากแต่มองในจุดดีนี่ได้จริงๆแล้วก็มองไปอย่างที่อาตมาเคยพูดแล้วว่าอาตมาภาคภูมิในพวกเรานะพวกเรานี่ได้ดีมาขนาดนั้นขนาดนี้ส่วนดีมันมีคนเรามันมีส่วนดีและส่วนไม่ดีส่วนบกพร่องเราก็รู้ให้ได้แล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงของเราก็ตามของเพื่อนก็ตามส่วนบกพร่องเราก็อ้าวมีโอกาสมีเวลาจะช่วยกันแนะนำบอกเขาให้แก้ไขก็บอกได้ก็บอกบอลบอกไม่ได้เราก็ไม่บอกไม่ได้เป็นข้อบกพร่องของเขาเราไม่ได้อยู่ในฐานะจะไปช่วยเขาได้ก็ปล่อยไปรู้เขาอย่าไปถือสาแต่มองในแง่ดีของเขาเขามีดีอันนี้นะเราดียังไม่ได้เลยซ้ำเงินไม่ดีเท่าเขาหรอกเราเองเรายังสู้เขาไม่ได้เลยในส่วนดีอันนี้อันนี้อันนี้เราก็ศรัทธากันได้อนุโมทนากันได้ยินดีกันได้อย่างที่อาตมากำลังพูดกำลังเน้นในเรื่องนี้มากเนี่ยว่าอย่าไปมองในแง่ร้ายเขาไปหมดมองในแง่แต่ร้ายร้ายเห็นแต่แง่ร้ายแง่ดีไม่เห็นเลยแล้วมันจะชูใจอะไรมันจะปลื้มอะไรมันจะอบอุ่นอะไรล่ะเราอยู่กับหมู่สิ่งแวดล้อมผู้คนมีแต่คนหน้าตำหนิทั้งนั้นแล้วหลงตัวว่าฉันนี่อ่านกิเลสคนอื่นเป็นอ่านทุจริตอกุศลอ่านข้อบกพร่องอย่าว่าแต่ข้อบกพร่องทางกายเลยอย่าว่าแต่ข้อบกพร่องทางวาจาเลยมาจากใจคุณนั่นแหละมีกิเลสอย่างนั้นมีกิเลสอย่างนี้อ่านเก่งคนนี้เนี่ยอาตมาว่าอับเฉาตายเลยมองเห็นแต่กิเลสของคนอื่นโอ้แล้วอัตตามันก็โตกูดีคนเดียวกูอยู่ไม่ได้แล้วกับคนพวกนี้มันมีแต่กิเลสมันมีแต่ข้อบกพร่องหาโลกอยู่ไม่ได้หรอกขนาดโลกอย่างพวกเรานี่ชาวอโศกนี่ยังอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปที่โลกที่ยากกว่านี่ต่ำกว่านี่มันก็ยิ่งแย่กว่านี่สิแล้วจะไปอยู่รูไหนอ่ะไปใต้ท้องทะเลขุดรูลึกเข้าไปใต้ทะเลน่ะอยู่มั้งก็เป็นพวกบาดาลไงพวกอยู่บาดาลที่มีรูจะอยู่ต้องมาอยู่ใต้ทะเลลึกถึงจะอยู่บาดาลพวกพญานาคใหญ่อาตมาบอกแล้วว่าอาตมาเองอาตมาถ้าขืนมีจิตอย่างที่กำลังพูดถึงนี่ตำหนิโอ้มันพวกเราก็ยังมีข้อหน้าตำหนิยังมีข้อที่จะติงจะเตือนบกพร่องอยู่กันทั้งนั้นแหละมากบ้างน้อยบ้างเห็นอยู่แต่อาตมาก็ภาคภูมิในพวกเราเพราะอาตมาไม่ได้เพ่งแต่โทษไม่ได้เพ่งแต่ส่วนบกพร่องมองในดีจริงๆคนไหนที่แก้ได้ก็แก้กันช่วยกันคนไหนที่ยังแก้ไม่ไหวก็เอ้าเข็นกันไปทุรุทุกังกันไปแต่ก็พออยู่กันได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนะก็เอาถ้าใครไม่ต่ำกว่ามาตรฐานก็เอาออกแหละก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ใครไม่ต่ำกว่ามาตรฐานก็ค่อยช่วยกันไปอยู่กันได้ขนาดนี้นะได้ดีขึ้นก็ดีกันไปก็ได้ดีกันขึ้นมาหน้าภาคภูมิพวกเรานี่ไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆหรอกแต่มันก็มีจุดที่จะต้องติงกันเรื่อยนั่นแหละเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ก็ติ้งกันไปสอนก็คือชี้ขุมทรัพย์ชี้สิ่งที่ควรจะต้องละล้างลดลงไปสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นจะขยันมันเพียรจะอดทนจะสร้างสรรค์จะเสียสละจะมีเมตตาเกื้อกูลมีน้ำใจอย่างไรทำขึ้นส่วนดีส่วนไม่ดีก็ลดละล้างมันก็มีสองมุมใหญ่ๆนี่แหละอย่าทำให้ผิดอย่าทำให้โมหะอย่าทำให้อวิชชาให้เกิดญาณรู้ให้เกิดความเข้าใจที่จริงแล้วอย่าหลงผิดยิ่งมีญาณมีความรู้ละเอียดฉลาดเข้าไปยิ่งดีแล้วก็ภาคเพียรรู้ตัวสำเนียกสังวรถ้าเกิดได้แล้วอย่างที่พูดตอนต้นได้แล้วแล้วก็เอาละขนาดนี้ก็พอดีแล้วไม่ต้องสำเนียกไม่ต้องสังวรอะไรหรอกวันวันคืนคืนมามีกินก็กินมีอยู่กู้อยู่มีงานทำก็ทำไปตลอกตอกแตกไม่ต้องเพิ่มเงินดำเงินเดือนอะไรนี่จะต้องไปขยันจะไปต้องไปภาคเพียรอุตสาหะมากมายกว่านี้ทำไมทุกวันนี้ก็เหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้อยู่แล้วเราก็กินน้อยใช้น้อยเราก็ไม่กระตือรือร้นอะไรเราก็ไม่ได้อยากได้ลาภยศสรรเสริญอะไรมานี่หลบรถกินเสียงสัมผัสเราก็พอทู่พอเป็นพอไปอบายมุขอะไรต่ออะไรเราก็ไม่มีอะไร มันก็เลยเหลือโลกอัตตาเท่านั้นนะมันก็โตขึ้นโตขึ้นโลกอบายก็รู้สึกว่าตัวเองก็โลกอบายเราไม่มีจริงๆไม่เอากามหรือก็ไม่ได้หนักหนาสากันอะไรมากมายโลกธรรมก็ไม่ไปแย่งไปชิงอะไรทุกวันนี้ทำงานฟรีอยู่แล้วนะลาภยศอะไรก็ไม่เท่าไหร่โลกียสุขก็เสพกันอยู่พอเท่าที่คุณมีเหลือโลกียสุขส่วนไหนส่วนไหนที่พอยังพอเป็นพอไปหาทางเลี่ยงเอาบางคนยังเหลือกามส่วนนั้นส่วนนี้ก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ลิ้มเลียไปจากตรงนั้นตรงนี้อัตตามานะก็หาทางมันไม่เหลืออยู่แน่นอนอัตตามานะก็ได้พอเสพพออาศัยไปเท่านั้นพระอาตมาอยากจะให้พวกเราได้สำเนียกสังวรแล้วก็ได้สำนึกได้ไตร่ตรองตรวจในเรื่องของส่วนที่มันบกพร่องอยู่ในส่วนที่มันไม่มีปิติมันไม่มีฉันทะมันไม่ยินดีมันเฉื่อยชาถ้ามีขึ้นมาได้จริงๆนะสร้างมันต้องสร้างแล้วต้องทำใจในใจต้องมนสิการถ้ามนสิการมันถึงจะเกิดมันถึงจะเป็นสัมภวะมันถึงจะเป็นภพเป็นแดนเกิดอะไรเกิดโลกุตระนะเกิดในภพใหม่เกิดในความเป็นอริยบุคคลนะไม่ใช่ไม่เกิดนะเราต้องเกิดนะคือเราต้องลดกิเลสนั่นแหละกิเลสตายนั่นแหละเราเกิดจิตวิญญาณที่เราล้างกิเลสออกแล้วมันก็เกิดใหม่ถ้าใช้ภาษาเท่านั้นเกิดตายภาษาเรียกเท่านั้นเกิดตายเราทำให้มันออกที่มันมีมันเป็นนั่นออกได้จริงเราก็เกิดใหม่อะไรอันหนึ่งมันเปื้อนเรารู้จักความเปื้อนแล้วเราเอาล้างความเปื้อนออกก็คือทำลายหรือทำให้ตายในความเปื้อนในส่วนที่มันเปื้อนออกแล้วทำอันนั้นออกได้ฆ่าตัวนั้นตายได้ไอ้ตัวที่มันสะอาดขึ้นนี่มันเกิดสะอาดขึ้นมันภาษาเท่านั้นความจริงคือการตายการเกิดที่จริงการเกิดการตายที่จริงเพราะอะไรตายอะไรเกิดต้องให้ชัดมนสิการเป็นแดนเกิดการทำใจในใจนี่แหละให้เกิดโลกกิเลสตายเท่าไหร่ความเป็นพระอริยะก็เกิดเท่านั้นความสกปรกตายไปเท่าไหร่ความสะอาดก็เกิดเท่านั้นกิเลสตัณหาสมุทัยที่เป็นกิเลสตัณหาหมดไปเท่าไหร่ความเป็นวิมุตติก็เกิดเท่านั้นความวิมุตติก็เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเท่านั้นได้แก่นสารได้สาระเกิดแก่นสารเกิดสาระก็คือวิมุตติคือการกิเลสหมดไปนั่นแหละภาษาโวหารเหล่านี้ฟังให้ดีสภาวะคุณไปติดภาษาหนักเข้าหลงภาษาจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรมันต้องมีอริยะเรามีรูปนามขันธ์5ต้องทำให้สะอาดบริสุทธิ์มีความสะอาดความบริสุทธิ์ความหมดกิเลสสิ้นอาสวะมีจริงๆยิ่งเกิดความหมดกิเลสลดกิเลสสิ้นอาสวะขึ้นไปตามลำดับจริงๆพ้นมนสิการนี่ทำให้เกิดเป็นแดนเกิดจริงๆเพราะฉันทะนี่เป็นรากเขาถ้ามันไม่มีฉันทะหมดฉันทะเคยพูดมาหลายทีแล้วเอามาเทศหลายครั้งแล้วหมดฉันทะเมื่อไรเฉื่อยชาเมื่อไรบอกแล้วว่านี่คือโรคอาตมาแนะนำดูมันจะเทศทีปฐมว่านี่บอกความเป็นหมอของพวกเราให้เป็นหมอให้แก่ตนเองเราตรวจตนเองรู้สึกตนเองให้ได้จะเกิดความเฉื่อยชาเกิดความไม่มีฉันทะไม่ยินดีปรีดาไม่ยินดีในอะไรเลยในโลกโดยเฉพาะยิ่งในมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีถ้ายิ่งไม่ยินดีในมิตรดีสหายดีมองเป็นศัตรูมองเป็นผู้ที่ไม่น่ายินดีไปทั้งๆที่มันน่ายินดีในมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีคนโลกๆเขามีเพื่อนมีมิตรสหายแบบโลกกันเขาอยู่กันอย่างเบิกบานร่าเริงได้อยู่กันอย่างเป็นสุขเอาเธอแม้จะเป็นโลกียะเขาก็เป็นสุขอย่างขนาดนั้นเขาก็อาศัยอันนั้นอยู่กันอย่างเป็นสังคมมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์น่ารื่นรมพวกเรากลับไม่น่ารื่นรมทั้งที่พวกเรานี่น่าเอ็นดูน่า นับถือน่าชื่นชมน่าจะมี appreciate ทั้งที่พวกเรานี่เป็นพวกที่มีคุณค่าแต่ไม่เกิดรู้ใน appreciation ไม่เกิดรู้คุณค่าของกันและกันมันน่าชื่นชมในคุณค่าของกันและกันอย่างไรดีมาได้แต่ละคนนี่มันง่ายที่ไหนก็รู้กันอยู่แต่ไม่รู้สึกไม่เข้าใจไม่ฉลาดก็เลยไม่เกิดปัตตานุโมทนาไม่เกิดฉันทะเมื่อไม่เกิดฉันทะแล้วไอ้ต้นเหตุต้นรากต้นเขาไม่มีนะไม่มีมูลอะไรพวกนี้เลยมันจะไปมนสิการอะไรเกิดมันไม่มีแดนเกิดแล้วมันมีแต่แดนจมแดนจมนี่ไม่ใช่วิมานสวรรค์อะไรเจริญอะไรนักหนาแล้วนะมันก็เลยไม่มีผัสสะมนสิการมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีฉันทะอะไรมนสิการก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาก็ไม่รู้จักเวทนาอะไรหรอกไม่เรียนรู้แล้วล่ะไม่ต้องไปไล่ไปให้จบไปถึงนิพพานหรอกนิพพานเป็นปริโยสารเนี่ยอย่าไปหวังเลยนี่มูลสูตรนี่ลองไล่ดูสิจำได้ไหมมีฉันทะเป็นมูลกามีมนสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นสโมสรณาเป็นที่ประชุมลงมีสมาธิเป็นประมุขมีสติเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งเป็นอุตระมีวิมุตติเป็นสาระมีวิมุตติเป็นแก่นมีอมตะเป็นที่ยั่งลงเป็นโอคทามีนิพพานเป็นปริโยสารมีนิพพานเป็นที่สุดไม่ต้องไปไล่ถึงนิพพานเป็นที่สุดหรอกแค่ฉันทะไม่มีเป็นมูลเป็นต้นเขาแล้วก็นั่นแหละอาตมาบอกพวกคุณในพวกสอนให้พวกคุณเป็นหมอทางจิตวิญญาณเกิดอาการไม่มีความเบิกบานร่าเริงไม่ยินดีเมื่อไรเซ็งเมื่อไรเมื่อนั้นโรคเข้าแล้วโรคนี้หนักโรคเอดนะกลัวมั้งไหมเราจะบอกโรคเอดเนี่ยหนักกับโรคเอดหนักกับโรคมะเร็งโรคอะไรมันหยาบกว่านี้อีกมีไหมโรคภูมิแพ้ตัวเองโรค ASL ใช่ไหมไอ้ภูมิพวงตายอ่ะเอาเธอโรคอะไรที่มันจะร้ายจะแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ทันสมัยเขาทานไหนก็ตามไอ้โรคนี้น่ะเป็นโรคที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นเพราะพาพวกคุณลงนรกไม่ใช่ตายธรรมดาไอ้ตายแค่ร่างกายชาวมันเถอะตายเอตายมะเร็งตายโรค SLE อะไรนี่ก็ตามเถอะมันก็ตายแค่ร่างกายแต่ไอ้โรคนี้มันตายจิตวิญญาณนะมันลงนรกมันตกต่ำอาตมาถึงว่ามันเป็นโรคที่ร้ายแรงกับโรคพวกนั้นด้วยนี่ไม่ใช่ขู่นะเรื่องจริงพวกเรามันจืดชืดด้วยรสโลกียะลงมากแล้วเสร็จแล้วเรากลับไม่มีการชื่นชมยินดีไม่มีการเบิกบานร่าเริงขึ้นไปด้วยมันจะดูแห้งแล้งขนาดไหนในสังคมคนพวกนี้เราคิดดูสิมันไม่มีจีจ๋าจีจานเหมือนกับชาวโลกใช่ไหมชาวโลกโอ้โหทั้งเต้นทั้งดีทั้งร้องทั้งรำทั้งเจียวจ้าวอะไรต่ออะไรของเขาก็อยู่ของเขาไปมันก็ดูโอ้โหเหมือนกันนะแล้วโลกในสังคมโลกเขาก็หวือหวาอยู่อย่างนั้นนะมีรสมีชาติของโลกีมีความเบิกบานร่าเริงแบบนั้นด้วยอย่างนั้นของเราไอ้ด้วยอย่างนั้นเราก็ไม่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วและแถมไปจืดเข้าไปอีกชืดเข้าไปอีกเลยบอกโอ้โหโลกนี้มันแห้งจริงๆเลยและต่างคนต่างก็เฉยต่างคนต่างก็เฉยชาต่างคนต่างก็จืดชืดมรืดทืดไออารมณ์ยินดีเบิกบานร่าเริงอะไรไม่มีเลยมันจะแห้งขนาดไหนนี่อาตมานึกไม่ออกนะแห้งไม่พอนะแข็งด้วยทิ่มด้วยนอกจากแห้งไม่พอแล้วใครเข้ามาเจอเลยเจอแข็งๆพอทักเผ่าอะไรมันไปจะมาทำเหรอนะไปนู่นไล่เลยแต่นางก็เงอะไปไหนล่ะยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวไปเดินตกท่อตกหลุมเขา ไม่มีน้ำไม่มีพาไม่มีกระจิกกระใจอะไรนะไปนู่นไปทางโน้นอะไรก็แล้วแต่แต่มันดูมันก็ทิ่มมันก็แข็งมันก็แรงมันก็อะไรต่ออะไรไปหมดมันไม่น่ารื่นรมมันเป็นสมมุตินะสมมุติสัจจะที่เราต้องอาศัยแล้วต้องรู้สังคมโลกเขาเราอยู่กับโลกเราอนุโลมนะใจเราไม่ติดจริงแต่เราต้องเป็นเราต้องทำเราต้องรู้จักสังคมโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นคนสุภาพมีวาจาอันเป็นที่รักมีกายกรรมอันเป็นที่รักของสังคมของมนุษย์ชาติศาสนาพุทธนี่มีกายกรรมอันเป็นที่รักมีวาจาอันเป็นที่รักนะไม่ใช่ว่ามีวาจาอันไม่เป็นที่รักสังคมก็รู้ด้วยกันสอดคล้องกันเข้าใจได้นะแต่ก่อนนี้ที่เราไม่ทำเป็นว่าแหมสมานมากเพราะอะไรเพราะเรากลัวมันมามากทุกวันนี้เราไม่ต้องกลัวเท่าไรหรอกเพราะว่าเรามีคณะเรามีพรรคเรามีพวกเรามีหมู่เรามีผู้ที่จะเกื้อกูลอุดหนุนช่วยเหลือเขาได้พอสมควรแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เรานี่โอ้โหตัวเราเองก็ทั้งแย่ทั้งยากเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปเชื่อมไปโยงอะไรมามากหรอกคนอื่นข้างนอกไม่ต้องไปดูดไปดึงมามากไม่ต้องไปประสานมามากอะไรนักจริงในภาวะแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ภาวะนั้นแล้วภาวะตัวนี้สร้างความสัมพันธ์สร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาบ้างนะมันก็ไม่ถึงขนาดปืดปาดหวือหวาอะไรมากนักหรอกอย่างน้อยแม้แต่ในพวกเรากันเองนี่ก็ไม่เกิดความอบอุ่นเพราะมันต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างชาต่างคนต่างไม่มีฉันทะเป็นมูลเพราะมนสิการที่จะตัวที่มันจะเกิดใหม่อีกมันไม่มีตัวอะไรใหม่เราสัมผัสเรามีผัสสะกันมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยแก่กันและกันที่อาตมาพูดนี่คุณลองดูเถอะเดี๋ยวก็ไปหาคนนั้นบ้างไปหาคนนี้สัมพันธ์บ้างเกื้อกูลบ้างคุณจะได้รับผัสสะประเดี๋ยวคุณก็ได้เกิดการรู้เองว่าโอ้โหกิเลสกูมันได้ออกอีกแล้วก็ไอ้พวกเรากันเองนี่มันก็ก่อกิเลสกันได้เสร็จแล้วเราก็รังเกียจรังงอนหมายความว่าไม่อยากรำคาญต้องหัดจนกว่าเราจะมีผัสสะจนกว่าเราจะกระทบพุทธสะโลกาธรรมเมหิในพวกเรานี่แหละสัมผัสในพวกเราเองนี่แหละขนาดพวกเราหน้าภาคภูมิกันหน้าจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อกันและกันได้หรือต่อโลกเขาก็มีคุณค่าต่อโลกเขาด้วยซ้ำเรายังอภัยกันไม่ได้วางกันไม่ได้แล้วมันจะลึกซึ้งขึ้นได้ยังไงขนาดตัวพวกเราแต่ละคนนี่มีคุณค่ามีคุณความดีมีสิ่งที่น่าศรัทธาเลื่อมใสมากกว่าคนโลกอย่างที่อาตมาพูดเรามาตีกลับคนทั้งโลกวางเขาได้แต่พวกเราเองกลับวางกันไม่ได้ทั้งที่คนโลกเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเท่าไรนี่ไม่ใช่ดูถูกคนโลกเขานะพวกเรามีคุณค่ามากกว่าได้ซ้ำไปแล้วทำไมไม่ยอมกันบ้างไม่อภัยกันบ้างมีดีกว่าเขานะแต่ไม่อภัยพวกเราไปอภัยคนที่ไม่ดีกว่าเรานี่อีกเนี่ยมันศึกษาดีๆคิดซ้อนขึ้นมาให้ดีๆเห็นได้เพราะเราจะต้องมีผัสสะเป็นสมุทัยแล้วเราก็จะได้อ่านเวทนายิ่งขึ้นได้สโมสรณาได้พยายามมันลงประชุมลงที่สโมสรณาแล้วเราก็เรียนเวทนาในเวทนาวิจัยวิเคราะห์ได้ปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4เพิ่มขึ้นเหมือนกันเวทนามันก็มีแต่บำเรอมีแต่สุขแต่สุขที่เราเองเราบำเรอตนอยู่ทุกข์ก็ทุกข์เท่าที่เราเองเรามีผัสสะเท่านั้นผัสสะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยน้อยเมื่อเรามีผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องหาผัสสะให้เป็นปัจจัยให้แก่ตนโดยธรรมชาติโดยการพยายามที่จะสร้างให้มันโลกที่สูงขึ้นมีผัสสะในสิ่งที่สูงขึ้นได้เรียนรู้อะไรลึกซึ้งขึ้นมันซับซ้อนขึ้นมาแม้แต่ฟังธรรมเนี่ยนั้นมีผัสสะอย่างไรฟังธรรมเนี่ยอาตมาเทศสิ่งที่ลึกขึ้นบางคนภูมิไม่ถึงเนี่ยฟังแล้วมันรับไม่ติดมันก็จะตกภพมันจะฟุ้งซ่านไปกับสิ่งที่เราชอบปรุงหรือไม่ก็หลบหลีเป็นถีนมิทธะมันไม่มีความชูใจมันรับไม่ค่อยติดมันไม่เกิดรสไม่ทำเกิดธรรมรสเพราะว่ามันฐานะรับไม่ติดคุณก็มาหัดผัสสะหัดพยายามที่จะอ่านพยายามที่จะเพ่งรู้เพ่งเรียนอย่างน้อยบัญญัติมันก็พา เราตามเข้าไปหาเนื้อหาความหมายได้เหมือนกันเพราะบางคนก็ฟังเนื้อหาความหมายได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมันก็นำพาให้เราเข้าใจขึ้นเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิได้และเราก็จะได้ปฏิบัติเพิ่มเติมได้ซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเพราะการมานั่งฟังธรรมนี่ก็มาเรียนรู้ผัสสะเหมือนกันเพราะเวทนาของเรามาผัสสะแล้วมันไม่ค่อยติดนะเวทนาของเรามันจะเฉยเวทนาของเรามันจะรู้สึกมันจะทุกข์หรือมันไม่สุขหรือมันก็จะเฉยชามันเป็นเฉยแบบเฉยแบบเฉยแบบอันธพาลเฉยแบบมิจฉาทิฏฐิน่ะอุเบกขาแบบมิจฉาทิฏฐิอุเบกขาเฉยเด้อเฉยไม่เอาอะไรเฉยบรือทือเฉยไม่เกิดญาณไม่เกิดปัญญาอะไรอุเบกขาไม่ใช่ไม่มีปัญญาอุเบกขามีปัญญามีกรรมปัญญาเลยทีเดียวแหละเนี่ยมีความรู้อย่างชนิดรู้อัญญะอัญญาที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นตัวรู้เจตสิกรู้ที่ลึกซึ้งต่อกรรมกิริยาต่อปฏิกิริยาต่างๆกรรมปัญญาเนี่ยมันรู้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไม่ใช่เฉยอย่างไม่รู้เฉยอุเบกขาแล้วมีธาตุอะไรมีธาตุกรรมัญญามีธาตุที่เหมาะควรในงานกระทำงานอะไรกิจอะไรต่ออะไรแม้แต่ฟังแม้แต่สัมผัสก็เป็นงานการเป็นงานการที่เกิดอัญญาเกิดธาตุรู้และรู้อะไรอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยอัญญาเนี่ยแปลว่าอื่นนะที่จริงอัญญาเนี่ยแปลว่าอื่นๆอัญญะมันเป็นธาตุรู้ที่มีอื่นขึ้นด้วยเป็นธาตุของสัพพัญญูธาตุนะสัพพัญญูนี่พัญญูนี่ก็มาจากสัพพะอัญญูอัญญะนั่นแหละอันเดียวกันนะธาตุเดียวกันนะอัญญูอัญญะซึ่งเป็นธาตุรู้ที่วิเศษอันธาตุรู้ที่เยี่ยมยอดขั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกสัพพัญญูก็คือสัพพะก็คือทั้งหลายทั้งปวงอัญญูอัญญะก็คือธาตุรู้ตัวอัญญะธาตุนี่แหละเป็นที่ต่างขึ้นไปอีกที่วิเศษขึ้นไปอีกที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกที่มากขึ้นไปอีกถึงเรียกว่าสัพพัญญูเป็นผู้รู้มากรู้อื่นๆเยอะแยะมากมายสัพพัญญะสัพพัญญูเนี่ยสัพพัญญะเนี่ยอัญญะนี่ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องเน้นๆธาตุตัวเนี้ยเพราะกรรมัญญะนี่ก็คือผู้ที่มีรู้ในกรรมต่างๆกรรมปฏิกิริยากายวาจาใจกรรมอะไรแหละในโลกนี้มันจะฉลาดรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกมากมายมันก็มาแปลโดยภาษาโดยอัดกันแล้วแต่ไม่รู้ประวัติโดยพยัญชนะหรือโดยอัดก็ไม่รู้เขาหลักที่เขาแปลว่าสละสลวยมีการงานนั้นเหมาะควรกรรมะก็แปลว่าการงานหรือแปลว่าการกระทำแปลว่ากรรมกิริยาทั้งนั้นแหละกรรมะกรรมกิริยากรรมัญญาก็รู้ในกรรมกิริยารู้อะไรที่ในบทบาทดีลาอย่าว่าในกรรมกิริยาของกายวาจานอกเลยกรรมกิริยาของจิตกรรมกิริยาของกิเลสกรรมกิริยาของนามธรรมเข้าใจนามธรรมละเอียดละออเข้าใจกรรมกิริยาของนามธรรมได้วิเศษอัญญะอัญญาตัวนี้คนอื่นไม่รู้แต่ผู้ที่มีอัญญาตัวนี้เป็นผู้รู้รู้ยิ่งกว่าใครๆอัญญะอัญญานี่ก็จะเรียกว่ารู้ยิ่งยิ่งรู้ยิ่งยิ่งยอดเลยจะเรียกอภิญญาก็ได้อภิบวกอัญญะอัญญานี่แหละอัญญะตัวเนี้ยตัวที่จริงก็ยอหันตัวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องธาตุเล็กธาตุน้อยนะอาตมาอธิบายให้ฟังจุดที่ว่าเราเองเราไม่มีปัตตานุโมทนาไม่พวกเราไม่มีฉันทะพวกเราไม่มีความยินดีร่าเริงนี่เป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคร้ายสำหรับนักปฏิบัติธรรมยิ่งในระดับสูงขึ้นมานี่ทัดระวังทีเดียวพระผู้ใดปฏินิสสคะกลับมาพยายามให้เกิดสภาพที่มีจิตมีจิตมีใจที่ปัตตานุโมปฏิทานะปัตตานุโมทนาใหม่เป็นบุญตัวสูงตัวเจริญให้เกิดความยินดียินดีในสิ่งที่น่ายินดียินดีในหมู่กลุ่มยินดีในโลกหรือในสังคมในมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่อาตมายกตัวอย่างตัวเองเนี่ยว่าถ้าอาตมาไม่ยินดีในพวกคุณเนี่ยอาตมาแห้งเหี่ยวตายเลยอาตมาเองอาตมาต้องหนีไปอยู่ในไหนในไหนในไหนขนาดพวกคุณยังยินดีไม่ได้เนี่ยคนโลกโลกจะไปเอาไปยินดีอะไรกันนักกันหนา เพราะหัดมองในส่วนดีของพวกเราซึ่งอธิบายไปมากแล้วดีในเสนาสนะดีในบุคคลดีในอาหารจึงเป็นสัปปายะดีในธรรมะสัปปายะยินดีเห็นว่าพวกเรานี่ลาภของเราแล้วหนอที่เราได้ดีมีสิ่งดีอันนี้เพราะฉะนั้นจะเกิดมนุษยสัมพันธ์อะไรอันดีไปมีผัสสะแล้วก็จะได้ปฏิบัติมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงก็ได้ปรับเวทนาของเราให้มันประชุมลงไปในส่วนที่มันดีประชุมลงไปเป็นอุเบกขาหน่อยให้มันเข้าหาแก่นสุขทุกข์สุขทุกข์ก็เรียนรู้เวทนาในเวทนาละสุขละทุกข์ที่เป็นโลกียะลงไปเรื่อยๆเป็นความสงบลำงับในโลกียะลงไปเรื่อยๆเป็นวุปสโมสุขหรือลดทุกข์ที่เป็นเหตุบำเรอบำบัดนั่นแหละจนกระทั่งแข็งแรงตั้งมั่นมีสมาธิเป็นประมุขมีสมาธิจากเวทนาเป็นสโมสรณาแล้วก็มีสมาธิเป็นประมุขมีสติเป็นอธิปไตยสตินี่มันเกิดจริงๆนะเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละสติมันดีขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ที่มันจะรีมันจะหลับมันจะหลบมันจะเบลอมันจะไม่ค่อยจะจำใสไม่ค่อยรู้ตัวมันกลับจะรู้ตัวมากขึ้นแววไวมากขึ้นเป็นมุทุธาตมุทุภูเตแววไวสติไวสติรู้รอบรู้ไว้หน่อยนี่ตื่นเป็นสติที่ตื่นเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจอันสำคัญสตินี่เป็นอำนาจอันสำคัญเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่เป็นอำนาจเป็นตัวที่เจริญยิ่งใหญ่ขึ้นสติจะเป็นตัวปากทางเป็นตัวปากทางของความเป็นอยู่แม้อยู่แม้ตายด้วยสติตายอย่างไรสติตายอย่างสติตกอริยะพระพุทธเจ้าที่ตายด้วยการสติเต็มสติตื่นตายด้วยมีสติไม่ใช่ตายด้วยไรสติหรือตายด้วยสติตกใดๆไม่ตายเกิดก็ตามก็ด้วยสติตายก็อยู่ด้วยสติมันมีอธิปไตยมีความมันเป็นธาตุที่คุณจะต้องรู้ว่าสติคือการระลึกรู้ตัวอย่างนี้เมื่อมีสติแล้วมันก็จะมีสัมปชัญญะแล้วมันก็จะเกิดปัญญาต่อเนื่องไปเป็นธาตุต่อเนื่องเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันเมื่อมีสติแล้วมันก็จะมีตัวสัมปชัญญะรู้ไปตามสัญญารู้ไปตามอัญญารู้ไปตามปัญญามันจะรู้ไปอย่างนั้นเลยนะรู้ไปตามสัญญากำหนดทบทวนจำรู้ไปตามปัญญาวินิจฉัยตรวจสอบรู้ไปตามภูมิของอัญญะอัญญาของเราเราจะมีอัญญาหรือเราจะมีอภิญญาเราจะมีขนาดไหนของเราเราก็จะใช้ของเราเท่านั้นนะมันยิ่งใหญ่มันก็เป็นสัพพัญญูด้วยสัพพัญญะสัพพัญญาของเรามากขึ้นเท่านั้นเองมันจะรู้เขาขนาดไหนถ้ามีธาตุรู้พวกนี้ไปอย่างนั้นจริงๆสติมันก็เกิดสัพพัญญะแล้วก็เกิดปัญญาปัญญาก็เป็นอุตระเพราะเราฝึกฝนเราจึงอุตระเราจึงเป็นปัญญาที่อยู่เหนือโลกเหนืออะไรทั้งปวงขึ้นมาเรื่อยอยู่เหนือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปข่มไปเบ่งเขาคือมันเอาชนะได้มันอยู่เหนือมาไอ้โลกมาทำลายเราไม่ได้เราไม่ติดโลกอันนั้นเลยอยู่กับโลกนั้นอย่างอนุโลมปฏิโลมอยู่กับโลกนั้นอย่างช่วยเหลือสร้างสรรค์เป็นไปได้ดีแล้วเราก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มแม้เราจะทำสิ่งที่ดีเหลือขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ได้ติดใจหลงไหลโลกนั้นเลยเรียกว่าอุตระหรืออนุตระอยู่เหนือมีปัญญาเนี่ยถอนอนุสัยอาสวะใช้อันอื่นถอนอนุสัยอาสวะไม่มีในโลกใช้ปัญญานี่แหละถอนอนุสัยอาสวะเมื่อถอนแล้วก็อยู่เนื้อมันเป็นสภาพของวิมุตต์เป็นแก่นสารแท้ๆมีปัญญาเป็นอุตระมีวิมุตต์เป็นแก่นสารเราก็เห็นความเกิดความดับเราก็รู้แล้วว่าอกคทาอย่างลงหรือว่าสู่ฝั่งเรามีการปฏิบัติเรามีการเรียนรู้วิธีการอยู่นี่อาตมาว่าชัดแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เกิดเมื่อผัสสะก็จะเกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาเราก็จะได้ปฏิบัติในเวทนาวิเคราะห์พิจารณาเวทนาในวิเวทนาได้แยกตัณหาแยกกิเลสแล้วก็ประหารตัณหาประหารกิเลสประหารอุปทานนั้นได้มันก็จะสโมสรณารวมลงเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาได้เรื่อย ทำให้อุเบกขาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นสมาธิเป็นประมุขไปเรื่อยๆอย่างที่อธิบายนั่นนะมันไล่ไปอย่างนั้นจริงๆแล้วสติเราก็ยิ่งตื่นเราก็ยิ่งรู้รอบเราก็ยิ่งรู้ได้ดีแล้วยิ่งมีปัญญาที่เป็นตัวเก่งเป็นอุตระเป็นตัวอยู่เหนือเป็นตัวเก่งเป็นปัญญาที่แข็งแรงเรื่อยๆมันก็สามารถผัดสะสามารถก้าวล่วงสามารถเป็นพมลัยลุยนรกเข้าไหนบอกที่ไหนก็เป็นผู้แกล้วกล้าอาถานสู่บริษัทเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้กล้าที่จะแสดงธรรมไม่ฉะนั้นมันเอาแต่หลบแต่หลีกมันก็ไม่ได้แสดงมันก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าจาไม่กล้าเข้าสัทธะเป็นพระธรรมก็ถึกไม่ได้พระหูสูตรก็ไม่เกิดศรัทธาอีกที่จะเป็นศรัทธาที่เจริญก็ไม่มีมันก็เชื่อเท่าที่เราเชื่อมันก็ได้เท่าที่เราได้มีเท่าที่เรามีเห็นเท่าที่เราเห็นมันก็ไม่กว้างขึ้นไม่เจริญขึ้นไม่มากขึ้นสัตทินทรีย์ก็ไม่เกิดก็จะเกิดเท่าเก่าเพราะศรัทธาจะเกิดได้ก็ได้พยายามปฏิบัติประพฤติการฟังที่อาตมาฟังที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติสังวรระวังเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณตั้งใจเอานะเราจะพยายามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอธิษฐานเลยตั้งจิตเราจะพยายามสัมพันธ์กับเพื่อนเราจะพยายามที่จะออกจากภพไม่อยู่เดียวอยู่ได้อยู่อะไรนักเพื่อนคนไหนพอพบได้สัมผัสได้ไปก่อนเลือกไปการตั้งอย่างนี้ก็คือศีลการตั้งใจตั้งที่จะทำอะไรขึ้นมาศีลพวกนี้เป็นศีลโอวาทปาติโมกเป็นศีลที่มันไม่แต่กำหนดมันเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายศีลที่มันละเอียดละออสำหรับบุคคลแต่ละบุคคลที่อาตมายกตัวอย่างตั้งสิตั้งใจตั้งอธิษฐานเราทำอย่างนี้ดีกว่าจังงี้มันจะพาเราเจริญได้อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้เอ้าคนนี้นี่เราไม่เข้าใกล้เลยนะส่วนตัวของเราเนี่ยแม่เราไม่เอาเราตั้งใจใหม่ยังไงหาโอกาสยังไงจะสัมผัสสัมพันธ์กับเขาขึ้นมาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้การตั้งอย่างนี้ก็คือตั้งศีลตั้งอธิศีลตั้งกรรมฐานตั้งอธิษฐานให้แก่ตนเองว่าเราตั้งใจจะทำอย่างนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นศรัทธาประกอบด้วยศีลก็เป็นองค์ปฏิบัติที่เจริญขึ้นเมื่อปฏิบัติขึ้นไปได้ดีขึ้นก็จะเกิดพหุสัจจะหรือพหุสูตรขึ้นเรื่อยๆเกิดความรู้ที่รู้ด้วยบัญญัติรู้ด้วยภาษาจนกระทั่งปฏิบัติก็จะรู้ด้วยปรมัตถ์สัมผัสว่าเป็นยังไงเราสู้ได้ไหมเออเจริญขึ้นไหมมีรูปมีนามอะไรเกิดขึ้นพหุสูตรก็เกิดการรู้ก็เป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้ที่รู้แล้วพร้อมที่จะแสดงธรรมแล้วแต่ถ้าไม่ฝึกแสดงธรรมอีกไม่เข้าสู่บริษัทเพิ่มเติมอีกบริษัทที่เราไปเอาประโยชน์บริษัทที่จะไปให้ประโยชน์เราไปเอาประโยชน์ก็คือเราไปเอาจากเขาล่ะเราจะไปให้ประโยชน์ก็คือเราจะไปให้เขาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่บริษัทสู่บริษัทเราจะไปเอาหรือจะไปให้การออกจากรูก็คือการสู่บริษัทการอยู่คนเดียวก็คือการไม่มีบริษัทเพราะการออกจากรูเป็นพระธรรมกถึกที่ออกจากรูก็เข้าสู่บริษัทไปเอาก็ได้พระธรรมกถึกเนี่ยไปแสดงธรรมหรือไปเอาธรรมเพื่อไปสู่บริษัทแล้วแกล้วกล้าแสดงธรรมสู่บริษัทนั่นแหละเป็นพระธรรมกถึกสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อคุณสู่บริษัทได้เก่งทั้งไปสัมผัสสัมพันธ์กับผู้อื่นนะเรียกว่าสู่บริษัทสัมผัสสัมพันธ์คุณไปเอาคุณไปได้ไปปรับปรุงตนเองหรือคุณถึงขั้นแกล้วกล้าอาถรรพ์แสดงธรรมแก่บริษัทคุณก็เป็นพระธรรมกถึกสมบูรณ์การไม่ออกจากรูก็คือไม่สู่บริษัทเลยไม่เข้าสู่บริษัทศรัทธาคุณก็เท่าเก่าเพราะศรัทธาคุณจะกว้างศรัทธาคุณจะแกร่งศรัทธาคุณจะแข็งแรงศรัทธาคุณจะมากขึ้นก็เพราะการปฏิบัติสร้างศรัทธาถูกหลักของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ตามศรัทธาสูตรที่ไล่มาให้ฟังเนี่ยเนี่ยแต่มารู้จักสูตรพระพุทธเจ้าไม่มากนักนะไม่ใช่รู้จักสูตรแต่พอท่องบัญญัติไม่เก่งเนี่ยก็ฟื้นจากบัญญัติตำราพระไตรปิฎกไอ้ที่จำได้ดีก็สูตรที่มันใช้บ่อยก็ได้ดีเล่าอธิบายพวกคุณฟังอาตมาก็พยายามจำพยายามใช้บัญญัติภาษาแล้วอธิบายสู่ฟังแล้วมันสอดคล้องกันหมดแล้วขยายความกันไปหมดแล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยร้อยยิ่งกว่าร้อยมาลัย มันจะเป็นอะไรเข้าไปสอดสนับสนุนส่งเสริมกันให้ดีเอาละอาตมาได้เทศนามาจนหมดเวลาลงไปแล้วนะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะพยายามภาคเพียรสำนึกสำเนียกสังวรกันขึ้นนะพอ